जाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं तुम भी तड़पा करो। दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। होगा तेरा मेरा मिलन होगा, मैं अगर तुमसे नजरे मिलाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। दुनिया से चला जाऊं कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये ना होंगे हम जुदा। ना अपनी ये टूटे जो रब रूठे तो रब रूठे, मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं तुम भी तड़पा करो।